1. 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zo'n 70 voormalige Amerikaanse overheidsfunctionarissen, diplomaten en militaire leiders roepen president Biden op om harder op te treden tegen Israël. Ze willen onder meer dat hij duidelijk maakt dat er consequenties zullen zijn als Israël blijft voorkomen dat Palestijnen in hun basisbehoeften worden voorzien. De groep schrijft dat de Israëlische operatie tegen Hamas noodzakelijk was, maar bekritiseert Israël voor herhaalde schendingen van internationaal recht. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat twee Nederlandse bedrijven hebben geprofiteerd van de uitbuiting van Noord-Koreaanse arbeiders in Polen. Dat schrijft Dagblad Trouw. De arbeiders bouwden schepen of onderdelen daarvan en werkten onder slechte omstandigheden, bleek eerder uit onderzoek. De rechter onderzoekt welke rol Nederlandse bedrijven hebben gespeeld bij de uitbuiting en of ze vervolgd moeten worden. Meerdere Utrechtse studenten hebben aangifte gedaan. Het gaat om vrouwen die op een seksistische lijst staan die rondgaat bij het Utrecht Studentenkorps. Een advocaat zegt tegen ANP dat sommige vrouwen daardoor niet meer over straat durven en paniekaanvallen hebben. Hoeveel studenten aangifte hebben gedaan is niet duidelijk. Internetforum Reddit gaat vandaag naar de beurs. De site hoopt daarmee honderden miljoenen dollars op te halen bij investeerders. Reddit is in feite een aaneenschakeling van allerlei grote en kleine fora. Het in 2005 opgerichte platform is ook bekend van de Ask Me Anythings, waarbij je mensen online alles mag vragen. De aandelen van Reddit gaan voor $34 per stuk naar de beurs en daarmee krijgt het een beurswaarde van zo'n $6,4 miljard. Het weer, de ochtend begint bewolkt, in de loop van de dag steeds vaker zon en op de meeste plekken droog. Het wordt 10 graden aan zee tot 15 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, kernenergie. Sommigen zien het als de oplossing voor de energietransitie en anderen vinden het vooral duur en gevaarlijk. Vandaag komen wereldleiders massaal naar Brussel voor de eerste Nuclear Energy Summit. Tientallen jaren was het onbespreekbaar, meer kerncentrales. We moesten er juist vanaf, vonden veel mensen. Ik vind dat de risico's tot nu toe nog niet voldoende zijn onderzocht en dat het eerst meer zou moeten gebeuren voordat op grote schaal allerlei centrales worden gebouwd. Bent u nog steeds tegen kernenergie? Ja, ik vind het niet nodig. U heeft nog steeds geen onderzoeken ook gezien die zeggen van dat het handig is? Nee, je kunt overal, ja, je kan ervoor kiezen, maar ik vind het te duur en het duurt te lang voordat je er groene stroom uitkrijgt. Het kan best zo zijn dat we over 40 jaar iets uitvinden met hele goede accu's of dat we energie opwekken uit de statische vacht van onze huisdieren of wat dan ook. Maar zolang we al die optimistische, futuristische technieken nog niet hebben, is kernenergie gewoon nodig. We moeten nu nucleaire energie niet uitsluiten. Heel trots op. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, een hele goede morgen. Dit is vroeg van donderdag 21 maart. Veel landen zijn het er inmiddels over eens. We moeten zo snel mogelijk af van fossiele brandstoffen en overstappen op een duurzaam alternatief. En een van die mogelijkheden is kernenergie. De een pretendeert dat het een van de schoonste alternatieven is voor kolen en gas, en de ander vindt het bouwen van kerncentrales te duur en vooral veel te lang duren. Vandaag komen wereldleiders, waaronder Mark Rutte, in Brussel bijeen voor de allereerste editie van de Nuclear Energy Summit met als hoofdvraag: moeten we kernenergie zien als serieuze optie in de energietransitie of niet? En over die grote vraag ga ik vandaag praten met Ogida Oudendijk, directeur van We Planet Nederland, en met Gerard Brinkman, kernenergie-expert bij WISE. Hele goedemorgen, beiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Gerard. Ogida, waarom wordt deze kernenergietop juist nu gehouden? Juist nu gehouden, ja, omdat tijdens de COP in Dubai 22 landen hebben gezegd van we moeten actie ondernemen. Mm-hmm. De klimaatproblemen zijn eigenlijk zo groot. De maatregelen die we tot dusver genomen hebben, dat gaat niet snel genoeg. We moeten de kerncentrales, de kernenergie, moeten we verdrievoudigen en dat moet sneller. Ja. Willen we op tijd het klimaatprobleem oplossen. Ja, en moet sneller, daar zijn jullie het als stichting We Planet dus ook mee eens? Ja hoor, en wij zijn niet de enige. Er is ook een meerderheid in Nederland, hè, onder de bevolking die dat vindt. Er is een meerderheid in de Tweede Kamer, er is een meerderheid in de Eerste Kamer. Zelfs in heel Europa, zelfs in Duitsland, is onder de bevolking een meerderheid die zegt van we moeten met kernenergie aan de slag. Ja, je zegt zelfs in Duitsland. Waren ze daar in Duitsland lang heel erg sceptisch over? Of waarom zeg je zelfs? Nou, in Duitsland heeft besloten om alle kerncentrales te sluiten. Dat hebben ze ook gedaan. Ja. En die zetten volop in op wind en zon. Dus de regering, de Duitse regering, die ziet dat vooralsnog niet zitten. Dus daarom is het opmerkelijk dat de bevolking er wel ziet zitten. Precies. Oké, duidelijk. Gerard, hoe sta jij met de stichting of vereniging WISE? Laten we het zo noemen. Hoe staan jullie tegenover kernenergie? Ja, wij zijn heel erg kritisch. Wij zien toch wel hele grote nadelen van kernenergie. Mm-hmm. En wij denken juist omdat je het klimaatprobleem zo snel moet oplossen, dat je ook snelle oplossingen moet gaan uitvoeren. En kernenergie, ja, dat staat erom bekend. Als je nu kerncentrales begint te bouwen, ja, dan staan ze er pas over een jaar of 15. Ja. Ze nemen enorm veel kosten, neemt het met zich mee, brengt het met zich mee. En wij zeggen, ja, besteed dat geld liever aan investeringen zoals isoleren van woningen, veel meer duurzame energie, investeren in opslagtechnieken. Ja. Waardoor je op veel kortere termijn meer CO2 bespaart. Ja. Oké, gaan we het allemaal over hebben vandaag. Ik zal er best op willen reageren. Ja, zeker, dat gaan we zo ook doen. Eerst even naar de film Nuclear Now van de Amerikaanse filmregisseur Oliver Stone. Is afgelopen zondag in première gegaan in Nederland. Jullie hebben daar als stichting Okita deze film mede naar Nederland gebracht. Mag ik het zo zeggen? Jazeker. Ja? Laat een klein stukje luisteren. Most of our power still comes from burning gas and coal. And the amount is going up, not down. If we do not cut carbon emissions by nearly 100%, the world will suffer serious damage. This is an even bigger problem than we thought. The answer to solving climate change is very straightforward. What's the best solution in your mind? Largely nuclear. Nuclear. Nuclear. Nuclear. Ja, Nuclear. Het is een film die gaat over de positieve effecten van kernenergie. Ik kon hem voor de helft kijken en toen ging mijn beeld op zwart op een of andere manier. Ik had een bestand gekregen van iemand, maar ik heb iets gezien. Ja. Waarom hebben jullie als stichting We Planet meegewerkt aan de Nederlandse campagne voor deze film? Meegewerkt? Nou, ik was eerlijk gezegd een half jaar geleden stom verbaasd dat de film niet uitgebracht werd in Nederland. En deze film laat zien dat kernenergie heel erg noodzakelijk is om het probleem op tijd op te lossen. Dat zegt niet alleen Oliver Stone toevallig, maar dat zeggen ook alle gerenommeerde instituten, zoals het IPCC. Ja. Dat zegt het IAEA, waar je het over had, hè, die summit, die zegt dat. Dat zegt bijvoorbeeld het Joint Research Center, dat is het wetenschappelijk bureau van de Europese Unie, die gezegd heeft, kernenergie is net zo duurzaam als alle andere energiebronnen. Het IPCC laat in heel veel rapporten zien dat als je niet kernenergie inzet, dat het heel erg moeilijk wordt om die klimaatdoelen te halen. En dat zoals mijn wat zeg je dan? Mijn buurman, dat is een goeie. Mijn buurman hier zegt, het is allemaal leuk en aardig om te zeggen, we moeten besparen of we moeten de huizen isoleren. Ja. Maar dat zijn maatregelen waar we het gewoon niet mee gaan redden. Gaan we zo over praten, voordat het debat nu al begint. Die regisseur, Oliver Stone, want ik ging even over hem lezen in NRC, en dan citeer ik even. Als één ding duidelijk is na pro-kernenergie-documentaire Nuclear Now en het bezoek van regisseur Oliver Stone aan Amsterdam, dan is het dat de kernenergielobby beter een andere woordvoerder kan vinden. Mee eens? Nee. Nee? Want nee. De reden dat het geschreven werd, er zou te weinig gepraat worden over de nadelen van kernenergie. Ja, kijk, we zitten hier nu inderdaad weer te praten van moeten we aan de kernenergie? Want er zijn mensen die hebben bezwaren, zoals mijn buurman. Ja. Maar we zijn eigenlijk al drie stappen verder dan deze discussie. Mm. Dus wat er gaande is, nogmaals, alle gerenommeerde instituten zeggen het. Het is niet voor niks dat vandaag 22 landen bij elkaar komen om te zeggen, jongens, we moeten nu echt handelen. En nogmaals, in Europa, in de Europese landen, in Nederland, de bevolking is in meerderheid al lang voor kernenergie. Dus, laten we het zo snel mogelijk doen. Laten we het nou eens even over hebben van wat stond voor energie en hoe zorgen we ervoor dat het allemaal op tijd voor elkaar komt. Oké, nou, we hebben een heel uur de tijd. We gaan kijken of we daar aan toe komen. Of we niet zijn blijven hangen in een stap voor die discussie. Gerard, jij werkt bij WISE. Dat is een organisatie die zich inzet voor de energierevolutie. Dat las ik op jullie website. Jullie zijn opgericht in 1978, geworteld in de basisbeginselen tegen kernenergie. Waarom zijn jullie nou zo tegen? Ja, dat zijn op dit moment vooral hele praktische argumenten. Dat wij zeggen van er moet snelheid worden gemaakt in de energietransitie. En dan is kernenergie gewoon simpelweg niet de oplossing. En daarnaast, wat ik al zei, het is een hele dure oplossing. Het verbaast me, als ik even terugkeer op het citaat wat je net van Oliver Stone liet horen. The solution is largely nuclear. Ja, dat geeft weer hoe er binnen de kernenergielobby blijkbaar wordt gedacht. Maar als je kijkt naar de praktijk, dan zie je dat wereldwijd vooral zon en wind mega aan het groeien zijn. En kernenergie is eigenlijk aan het achterblijven. En algemeen wordt ook aangenomen dat als kernenergie al wordt toegepast, dan zal het een marginale rol gaan spelen. Okay. Als je kijkt naar Nederland bijvoorbeeld. Nederland wil dan 2 kerncentrales gaan bouwen. Ja. Vier. Nou, de procedure wordt gestart over 2. En of die 4 er gaan komen, dat moeten we nog gaan zien. Maar dan heb je het over 2% van de Nederlandse energievoorziening. Ja, ja, dat is toch 2%? Maar dat is dus niet largely the solution. Okay. Dat is een marginale oplossing. Laten we verder praten. Zit je te luisteren, heb je vragen? Stel ze dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Jan van Poppel. Laten we even bij het begin beginnen. Dat vind ik toch belangrijk. Ogita en Gerard, wat is kernenergie nou precies? Gerard, leg eens uit. Kernenergie is het splijten van atomen, waarbij enorm veel warmte vrijkomt. En die warmte kan je benutten om stoom te maken. Mm-hmm. En dan drijf je een generator aan en daar komt dan elektriciteit uit. Dat is eigenlijk in grote lijnen wat je doet. Dat deden we natuurlijk grotendeels met fossiele brandstoffen, het verbranden daarvan. Ook dat levert warmte op, levert ook heel veel warmteverlies op. Nou, dan maak je stoom en daar wordt stroom mee gemaakt. Ja. Okay. Dat is eigenlijk, en kernenergie is een mogelijkheid om stroom te maken. Duidelijk. Ogita, wat zijn volgens jou de belangrijkste voordelen van kernenergie? Kernenergie is in de eerste plaats enorm intens. Dus je hebt maar heel klein een beetje nodig en dan heb je echt een enorme hoeveelheid energie. Mm-hmm. Dat is wel heel belangrijk, omdat we in de hele wereld willen we elektrificeren. We willen duurzaam zijn. En daar heb je ook heel veel energie voor nodig. Dus om weer terugkomend op dat punt van we moeten de huizen isoleren. Daar gaan we het niet meer redden, omdat je daarmee die klimaatdoelen gewoon niet. Ja, maar nu even niet over waarom we het niet zouden redden met de andere maatregelen. Waarom zouden we het wel redden met kernenergie? Dat is één voordeel. Mm-hmm. Tweede voordeel is, en de voordelen daarvan is bijvoorbeeld dat je heel snel van die afvalstoffen van fossiel af wil. Jaarlijks komen 4 miljoen mensen te overlijden als gevolg van die afvalstoffen. Ja. Hoe sneller je kernenergie inzet, en dat heb je, en het mooie is dat je genoeg hebt als je genoeg kerncentrales bouwt, dan bespaar je daar 4 miljoen levens mee. Een ander punt is, van er zijn nog altijd 750 miljoen mensen die onder de armoedegrens leven wereldwijd. Die hebben meer energie nodig. Die hebben schone, betaalbare energie nodig. Ja. Dus die levens kun je om hen te helpen economisch te ontwikkelen. En dan heb ik het nog niet eens over het CO2-probleem. Dus ja. Kernenergie is ook erg handig om het CO2-probleem op te lossen vanwege het feit dat het CO2-vrij. Ja, een hoop voordelen. Dus begin jaren 70 werden de eerste kerncentrales gebouwd in Nederland. Dodewaard en Borselen waren dat. Toen was er ook al heel veel discussie over kernenergie. Die discussie is eigenlijk nooit echt verdwenen. Waar komt dat vandaan, denk je, Ogita? Nou ja, dat legt Oliver Stone in zijn film heel goed uit. Dus ik hoop dat je hem nog eens een keer helemaal gaat zien. Ja. De volgende drie kwartier, ja. Waar die discussie vandaan die discussie, komt. Ja. Ja, dus wat hij Want dan hij loopt al zo lang. Hij loopt al zo lang. Kijk, het is begonnen toen kernenergie ontdekt werd. Toen is er eigenlijk meteen iets mee gedaan. Namelijk die 2 atoombommen gooien. Hmm. Dus dat heeft dat is natuurlijk een zekere angst in de hoofden van de mensen. Dat je denkt van, ja, wacht eens even. Kernbommen, enge materie. Ik denk dat het zo is dat de angst voor die kernbommen ook de angst voor kernenergie een beetje tot leven heeft. Dat het zich één op één vertaalt. Ja, terwijl die dingen eigenlijk door elkaar lopen. Ja. Dus een kernbom, dat is wat anders dan kernenergie. Ja, nee, dat is duidelijk. Gerard, jij hebt in de jaren 80, dus toen die eerste kerncentrales gebouwd gingen worden, of gebouwd waren, moet ik eigenlijk zeggen, heb jij flink geprotesteerd tegen kernenergie. Hoe ging dat eraan toe toen? Wat was die beweging? Hoe zag die eruit? Ja, er waren toen plannen om op 10 locaties waren er toen onderzoeken. En dan, toen was ook het plan om 3 nieuwe kerncentrales te bouwen. Eind jaren 70 is dat toen naar voren gebracht. En toen is er een enorme discussie ontstaan. Ja, en ik vind het wat flauw om dat te wijten aan een soort angst die er toen was. Nee, er waren terechte zorgen over wat kernenergie doet. Wat in de waren omgeving. Die zorgen? Nou, die zitten bijvoorbeeld, ik maak het onderscheid vaak tussen wat je zou kunnen noemen de klassieke argumenten tegen kernenergie. Dat is met name de risico's op ongevallen en hoe we omgaan met het afval, met kernafval. En daar zijn langzamerhand natuurlijk meer bezwaren tegengekomen, bijgekomen. Namelijk de hoge kosten, lange bouwduur. Dat soort zaken. En wat je in de jaren 80 met name hebt gezien, is dat die discussie over kernenergie inderdaad steeds verder ging. En er hele concrete plannen waren in 1985. En vervolgens kwam in begin 86 het ongeluk met Tsjernobyl. En werden die plannen in de ijskast gezet. Omdat iedereen wel dacht, ja, we moeten eerst even heel goed onderzoeken of het wel zo veilig is. Nou, eigenlijk hebben we soortgelijk iets gehad in 2009, 2010. Ook toen waren Fukushima, weer, Japan? Toen waren er weer, nou, die was in 2011. Maar okay, ook toen weer waren er plannen om nieuwe kerncentrales te bouwen. En vervolgens kwam er een ongeluk met Fukushima. Ja. En ging die discussie inderdaad weer in de ijskast. Omdat iedereen wel ziet dat er... Dus je zegt eigenlijk, die rampen, zowel in Tsjernobyl als Fukushima, die hebben dat enorm geremd, dat proces van het bouwen van meer kerncentrales. Ja, de schuld eigenlijk van dat kernenergie maar niet doorbreekt, die wordt wel eens gelegd bij de anti-kernenergiebeweging. Nee, die ligt toch echt in de nucleaire sector zelf, waar ongelukken steeds gebeuren, waardoor het misgaat, waardoor je die discussie weer krijgt. Zou je dat wel terechte zorgen noemen? Want er zijn argumenten van het kan misgaan. Dat hebben we gezien in Tsjernobyl in 86, Fukushima 2011. Dat is nog best recent. Vind je dat terecht dat we dat nog steeds als argument gebruiken om tegen kernenergie te zijn? Het is één van de argumenten. En ik denk nog steeds dat het inderdaad een valide argument is. Kijk, een kernenergiecentrale is geen koekjesfabriek. Als er een keer iets misgaat in een kerncentrale, dan kan het ook gruwelijk misgaan. Want het is gewoon een gevaarlijk proces. Ja. En dat gevaarlijke proces, dat ga je met allerlei veiligheidsmaatregelen probeer je dat in onder controle te houden. Mm-hmm. Nou, daar worden we echt wel steeds beter in, want we leren natuurlijk van ongelukken. Maar ik vergelijk het ook wel eens met de vliegtuigindustrie. Ook in de vliegtuigindustrie zijn er natuurlijk veel ongelukken gebeurd. En er is enorm veel van geleerd. En vliegtuigen zijn dus ook veiliger geworden. Ja. Maar er gebeuren nog steeds vliegtuigongelukken. Ja, maar we vliegen ook nog steeds. Het is en blijft dus ook mensenwerk. En dat is geld voor een kerncentrale natuurlijk ook. Een kerncentrale wordt bediend door mensen. Ja, en dan worden er fouten gemaakt. En fouten in een kerncentrale, die kunnen inderdaad desastreus uitpakken. Oké, duidelijk. Daar wil ik echt even op reageren. Ja, ik wil ook naar een ander punt. Want Gerard noemt namelijk de bouwduur van kerncentrales. Mag ik eerst even op dit terug? Komen we zo op terug. Want een van die kritische argumenten is dat hele proces van ontwerp tot bouw van zo'n kerncentrale ontzettend lang duurt. Gerard noemt het net al. Is die kritiek terecht volgens jou? Nee, dat is echt helemaal niet terecht. Hij heeft het over 15 jaar, noemde die. Nou, als je al een rapport hier in Nederland daarover van het KPMG op naslaat, die komen op 11 jaar uit. Waarom komen we op 11 jaar uit? Dat heeft te maken met ingewikkelde vergunningsprocedures. Ja. Als je kijkt naar andere landen, dan doen ze het veel sneller. Gemiddeld is het overigens wereldwijd 8 jaar. En over hoeveel vermogen hebben we het dan? Want dat is natuurlijk wel belangrijk, want een kleine kerncentrale is, neem ik aan, sneller gebouwd dan een grotere kerncentrale. Nou, volgens mij maakt dat niet zo heel veel uit. Okay. Die bouwtijd, dat is echt niet het probleem. Borselen in 4 jaar gebouwd. Ja. Dus wel een kleine kerncentrale borselen. Ja, 459 megawatt. Ja, dat klopt. Dat is een kleinere... en we krijgen nu ook de SMR's, hè, die in Nederland ook al... Wat zijn dat, SMR's? Dat zijn kleine kerncentrales. Die zullen nog veel sneller neergezet kunnen worden. Mm-hmm. Kortom, die bouwtijd, dat is het probleem helemaal niet. Ook al zouden ze trouwens 15 jaar duren, als we vandaag beginnen... dan kunnen we er nog heel veel neerzetten voor... Dus ik vind dat eigenlijk een non-argument. Ja, echt een non-argument. Want tegelijkertijd lees ik ook, als ik interviews lees met mensen die tegen kernenergie zijn, dan wordt er ook gezegd van ja, maar we hebben doelen, we hebben klimaatdoelen, energiedoelen gesteld. In 2030 moeten we in Europa aan bepaalde doelen voldoen. Daar gaat kernenergie ons niet bij helpen. Want het is nu 2024, die kerncentrales staan er niet in 6 jaar. Nou ja, dat zou dus wel kunnen, hè, als je het echt wil. Hè, omdat dat bewezen is dat in andere landen wel kan. Hè, dus we hebben hier met procedures te maken die tijd dus vereisen. Maar los van dat, een windpark bouwen, dat gaat ook niet heel snel, hoor. Dus, en die moeten over... een windmolen gaat 20, 30 jaar mee. Dus dat moet allemaal straks weer vervangen worden. Ja. En dat vind ik altijd al een beetje bezwaar van tegenstanders van kernenergie, dat het altijd zo meten met twee maten is. Want ditzelfde kun je over wind zeggen, bijvoorbeeld. Ja. Meten met twee maten, Gerard, mee eens? Nee, absoluut niet. Nee, kijk, een kerncentrale bouwen in de praktijk in de afgelopen jaren in de westelijke wereld. Als je kijkt naar Finland, heeft het 17 jaar geduurd. Als je kijkt naar Frankrijk, dan zijn ze nog steeds bezig. Dat is ook al meer dan 15 jaar. In Amerika is net een kerncentrale aan het net gekomen. Daar is 15 of 16 jaar over gedaan. Mm-hmm. Dus het neemt gewoon veel tijd om een kerncentrale te bouwen. En dat heeft er alles mee te maken. Dat heeft er alles mee te maken dat het ontzettend ingewikkelde apparaten geworden zijn. En dat kan je zeggen van ja, dat is de hele procedure. Nee, het is het bouwen zelf wat enorm ingewikkeld is. En dat komt men in Engeland ook tegen. Hinkley Point C wordt aangebouwd. Ja, dat is een enorm project wat steeds weer voor nieuwe problemen zorgt. Een topman van EDF, dat is dan de bouwer van die kerncentrale, heeft, ik meen, een jaar of twee terug wel eens gezegd van we hebben ze eigenlijk te ingewikkeld gemaakt. En dat heeft natuurlijk maar te ingewikkeld te maken, vanwege de veiligheidsmaatregelen? Vanwege de veiligheidseisen, ja. En kijk, en dan kan je zeggen van ja, in China bouwen ze sneller. Ja, maar in China zijn wellicht de eisen ook wat minder. En de vraag is of we dat willen. Ja, nou, ik wil daar even op reageren. Want we hebben een klimaatprobleem op te lossen. Hè? Dus dat is waar we voor staan nu. En ik begrijp werkelijk niet dat je nu gaat praten over dat eventueel die bouw dan te lang zou duren. En niet met een goed alternatief komen om het klimaatprobleem op te lossen. En dat we de discussie op deze manier nu aan het voeren zijn, terwijl we het doel gewoon daarmee volledig uit het oog verliezen. Onbegrijpelijk. Ja, je zegt onbegrijpelijk. Probeer het allemaal uit te leggen, Gerard. Juist omdat we dat klimaatprobleem snel moeten oplossen, moet je niet beginnen aan kernenergie, maar moet je beginnen aan technieken die bewezen werken. Wij hebben wel eens gekeken... Kernenergie is een bewezen technologie. Nee, een kernenergie is een technologie die, als we hem in Nederland verder gaan toepassen, pas over 15 jaar effect zal hebben. Dat is geen bewezen technologie. Dan kan je beter dat geld wat je in kernenergie zou investeren gebruiken voor bijvoorbeeld het isoleren van woningen. Dat helpt mensen direct in hun portemonnee, want het verlaagt de energierekening. Dus daar hebben mensen ook nog wat aan. Kernenergie zou het systeem alleen maar duurder maken. Het werkt heel snel. Je kan heel snel woningen isoleren. En het is op korte termijn scheelt het CO2. Nou, dat geldt voor zon en wind ook. En ik vind het inderdaad ook wat flauw om te zeggen dat windparken lang nemen. Nee, een windmolenpark kan binnen 2 jaar gebouwd worden. En dat heeft ook bewezen, als je een tender uitschrijft, dan is het binnen een aantal jaren staat dat windpark er. Er zijn windparken die helemaal niet doorgaan. Oké, dus we hebben het over de veiligheid gehad. We hebben het over de duur van de bouw gehad. Ik hoor hier al de kosten ook in doorcijpelen. Dat is natuurlijk ook een argument wat vaak gevoerd wordt. 15 miljard per 1000 megawatt kost een kerncentrale gemiddeld. Nee, dat gaat denk ik naar 8 miljard toe. Dat gaat naar 8 miljard toe, zeg je? Ja, die dingen worden natuurlijk steeds goedkoper. Omdat het is natuurlijk wel zo, daar heeft meneer Brinkman... Want de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming gaat uit in Nederland van 15 miljard per 1000 megawatt kernenergie. Ja, wat ik wil zeggen is, kijk, meneer Brinkman heeft natuurlijk gelijk dat door Fukushima en Tsjernobyl natuurlijk een teruggang is geweest. De nucleaire industrie heeft toen echt al een klap gekregen. Ja. Overheden hebben gezegd, dat gaan we allemaal niet meer doen. Mm-hmm. En nu moet dat allemaal weer opgestart worden, omdat we de meeste landen wel inzien van ja, we moeten iets. Dus we moeten kerncentrales gaan bouwen. Dus die, Die eerste kerncentrales die Hinkley Point zien bijvoorbeeld, dat is waar. Dat heeft allemaal wel tot een zekere vertraging geleid. Ja. En dus tot hoge kosten. Maar realiseer je even wel dat door die situatie het ook zo was, dat de hele financiële wereld ook niet meer bereid was om het te financieren. Dus de hoge kosten van Hinkley Point C, die zitten in de kapitaallasten. 70% van de bouw zit hem daarin. Dus als de markt weer normaal is, als we allemaal weer inzien dat kerncentrales gebouwd moeten worden, dan zullen ze dus veel goedkoper worden. Mm-hmm. Want en je moet ook bedenken van inderdaad, de bouw van zo'n kerncentrale, dat kost dus relatief veel geld. Hè? Los van die rentelast, hè, als je dat eraf trekt, dan is dat wel waar de kosten in zitten. Maar daarna heb je 80 jaar de tijd om je geld te verdienen. En een kerncentrale die draait 24 uur per dag, 7 dagen per week. Mm-hmm. Dus uiteindelijk zal een kerncentrale ongelooflijk goedkoop zijn zelfs. Goedkoper dan wind en zon. Omdat daar, dus je zegt, die kosten verdienen we eigenlijk dubbel en dwars terug. Precies. Ja, mee eens, Gerard? Nee, absoluut niet. Nee, want juist die kosten die blijven hoog. Wat wel eens vergeten wordt bij een kerncentrale zijn de operationele kosten. Een kerncentrale, als je kijkt naar Borselen bijvoorbeeld, daar lopen toch gauw 500 mensen rond om 500 megawatt aan vermogen te produceren. Dat kan met zon en wind, is dat echt veel goedkoper. Dus die operationele kosten, want dat is ook logisch, zon en wind zijn gratis. Dus je kan het zo, je neemt het zo af. Ja. Dus die kosten van de duurzame energie, die zijn aanmerkelijk goedkoper dan die van kernenergie. Kijk, en wat ik een beetje, waar ik moeite mee heb, is een soort toekomstdromen die er zijn van, ja, kerncentrales zullen op termijn wel goedkoper gaan worden en we gaan ze wel sneller bouwen. Ja, dat zou allemaal kunnen, maar ik zie het nog niet. Want ik zie dat de projecten gewoon heel lang nemen en ook steeds meer uit de klauwen lopen qua financiën. Ja, maar dat zou natuurlijk ook kunnen omdat de mensen stevast tegenblijven, waardoor die progressie nooit geboekt zal worden. Nee, dat ligt niet aan de procedure die een jaar of twee langer is. Dat is echt een waanidee dat aan de tegenstander zou liggen. Dat ligt in de nucleaire sector zelf. Maar je bent toch succesvol? Je vindt toch wel van jezelf dat je succesvol bent, of niet? Nee, op dit moment is er juist een discussie bezig om meer kerncentrales te bouwen. En ik snap die discussie werkelijk niet. Ja. Want ik zie dat het duur is, dat het heel lang neemt. Dat het probleem van het afval nog niet is opgelost. Laten we het nog eens hebben over de hoeveelheid uranium die we ter beschikking hebben. Gaan we zo over doorpraten? Vind je dat goed? Ja, vind ik heel fijn. Ja? Oké. Okay. Gaan we eerst even naar muziek en daarna naar vragen van de mensen. Want de NPO Radio 1 app stroomt werkelijk waar vol. Dus ik zou zeggen, heb je vragen, stel ze dan de komende 2 minuten. Want dan leg ik ze zo voor aan Olkita en Gerard. Oh my. I didn't know what it means to believe. Oh my, I didn't know what it means to believe. But if I hold on tight, is it true? Would you take care of all that I do? Oh Lord, I'm getting ready. I didn't know how hard it would be. Oh my, I didn't know how hard it would be. But if I hold on tight, is it true? Would you take care of all that I do? Oh Lord, I'm getting ready. Then we'll be waving hands, singing freely, singing standing tall, now coming easy. No more looking down, honey, can't you see? Oh Lord, I'm getting ready to believe. We'll be waving hands, singing freely, singing standing. Looking down, honey, can't you see me? Oh Lord, I'm getting ready. Oh Lord, I'm getting ready. Oh Lord, am I getting ready? I'm Getting Ready van Michael Kiwanuka hoorde je hier tijdens Vroeg op NPO Radio 1. Vroege vragen. Ja, er komen een hoop vragen binnen over het onderwerp kernenergie in de app van NPO Radio 1. Blijf ze ook vooral stellen. Dan kan ik ze hier voorleggen aan Ogita, voorzitter van Stichting We Planet, en Gerard, kernenergie-expert van Stichting of Vereniging WISE, moet ik zeggen. Ja, je wees al naar de microfoon dat die open moest, Gerard. Hij staat open inmiddels. Ik heb ook meteen een vraag voor je. Ricardo die zegt, meneer zegt dat een kerncentrale bouwen 15 jaar duurt en dat is te lang. Maar hoe lang ben je eigenlijk bezig met het verduurzamen van alle huizen en bedrijven? Ja, ik hoop dat dat veel sneller gaat. Daar zijn we natuurlijk al in hoog tempo mee bezig. En als je daarin investeert, dan kan die versnelling ook veel sneller. Want ja, dat zijn ook technieken zoals het isoleren, waar we ervaring mee hebben. Uh-huh. Die veel werkgelegenheid opleveren. En die mensen direct ook in hun portemonnee scheelt. Ja. Dus ik zou zeggen, ja, investeer met name daarin. Ja, oké, okay, duidelijk. Nico die vraagt, vraag voor jou, Ogita, is er wel voldoende uranium voor vele kerncentrales? Ja, er is voldoende uranium. Uh-huh. Eigenlijk, ja, je kunt het zelfs uit de zee halen. Dus het zit overal in de grond. En het is een kwestie van nog dieper graven, mocht het op zijn. Maar, mocht het op zijn, dus het kan wel opgaan? Nee, nee, het is, dat is er volgens nog uitgesloten. Ik wil maar aangeven dat er ruim voldoende is. Mm-hmm. Bovendien kun je kernafval ook recyclen. Dat is ook nog een fantastische toekomst. Ja, perspectief. Nou, trouwens, dat is misschien te technisch. Maar kernafval kan dus ook gerecycled worden. Genoeg uranium, ben je het er ook mee eens, Gerard? Nee, er is gekeken naar de hoeveelheid economisch winbare uranium, tot een bepaalde prijs. En dan blijkt er voor ongeveer 80 jaar uranium te zijn. Er is wel voldoende uranium, maar dat zit in hele lage concentraties in de oceanen, gewoon in het zeewater. En om dat te winnen, dat kost ook al een beetje uranium in zeewater, maar dat zijn hele lage concentraties. Uranium is heel erg goedkoop, hè? Het uranium, er is een hele grote hoeveelheid uranium gewoon in de omgeving, in het zeewater. Maar wat ik zei, het kost enorm veel om dat te winnen. Nou, in China is men een beetje bezig om te kijken hoe je dat zou kunnen doen. Maar de grote vraag is of je in die hele lage concentraties, of het uiteindelijk niet een enorm prijsopdrijvend effect zal hebben op uranium, waardoor kernenergie nog weer duurder gaat worden. Maar als je kijkt naar de economisch winbare voorraad nu, dan is dat ongeveer 80 jaar. Ja, en dan is het natuurlijk wat merkwaardig als je dus massaal kerncentrales gaat bouwen. Want dan gaat die 80 jaar al heel snel terug naar een jaar of 30, 40. Mm-hmm. En als je dan kerncentrales bouwt die 80 jaar mee zouden moeten gaan, ja, dan is op een gegeven moment de uranium voor die kerncentrales gewoon op. Ja, maar het is weer bekende meten met twee maten. Overigens bestrijden we die 80 jaar, hoor. Maar als we het hebben over het bouwen van windmolens, die grondstoffen, dat is een veel groter probleem. Ja, ook die kun je recyclen, want dat zit in bestaande windmolens. En als een windmolen na 20, 30 jaar inderdaad, zoals je zegt, wordt afgebroken, dan kan je die grondstoffen er gewoon weer uit terughalen. Er wordt bij wind en zon terecht, vind ik, een nadruk gelegd op recycling. Ik verbaas me altijd een beetje dat bij kerncentrales niet gebeurt. Ik moet nog zien dat de kerncentrales. Ook Gita noemt het net, het recyclen van kernafval. Maar een kerncentrale die gebouwd is van oude kerncentrales, dat gaat niet gebeuren. Oude kerncentrales moet je gewoon opruimen, afbreken, en dat levert gewoon kernafval op. Dat kan je niet recyclen. Wat je kan doen, is uit het bestaande, de uranium die als brandstof wordt gebruikt, die gaat naar een opwerkingsfabriek en dan wordt er nog uitgehaald wat erin zit. Maar dat is niet iets nieuws, dat gebeurt eigenlijk al jaren. Die opwerkingsfabrieken die bestaan ook al jaren. Ja. Simon die vraagt, waarom is er zoveel verdeeldheid over dit onderwerp, vooral onder mensen die graag klimaatbewuster willen zijn, Gerard? Ik denk dat dat is wel een hele goede vraag. De verdeeldheid zit met name op dat je een toekomst wilt die heel snel toewerkt naar een CO2-vrije energiesysteem. En ja, ik ben ervan overtuigd dat je dan niet het pad op moet van kernenergie. Mm-hmm. En wat ik ook zei in het begin, kernenergie is wat dat betreft ook echt marginaal. Terwijl er wordt een discussie gedaan alsof dat de oplossing zou zijn. En dat is gewoon niet juist. En waar ik bang voor ben, is dat dus die discussie over kernenergie uiteindelijk een afleiding zal blijken te zijn voor de maatregelen die we echt op de korte termijn moeten gaan nemen. En dat is veel meer zon, veel meer wind, veel meer isolatie, veel meer efficiëntie ook. op een andere manier met energie omgaan. Maar hoe zie jij dat? Nou ja, kijk nou even naar de situatie van Duitsland. Hè, die ambas heeft ingezet op wind en zon. De energierekening is daar verdrievoudigd. En de CO2 gaat niet echt omlaag. Overigens. Komt volgens mij omdat de energievraag stijgt. De CO2-vraag in Duitsland gaat, de CO2-uitstoot in Duitsland gaat nog steeds omlaag. En die is ook vanaf 2012, toen die atoomaustiek begon, is die ook nog steeds omlaag gegaan. Ja, maar tegelijkertijd stijgt natuurlijk die energievraag. We hebben altijd nog te maken met 80% fossiel die we moeten wegwerken. Ja, 80% dat schiet allemaal niet op met wind en zon. Dus wind en zon, daar hebben we nu op ingezet. Dat is prima, maar daar moet wat bij. Willen we echt die 80% weg zien te werken? Ja. En dat is het punt gewoon. Dus maar als je kijkt naar de prognoses van het IEA... Dan wordt algemeen aangenomen dat met name wind en zon uiteindelijk de grote motoren zullen zijn van CO2-vrije stroom. Okay. En niet kernenergie. Dat punt is duidelijk, Gerard. Ogita, nog één vraag voor jou en dan gaan we door. Het mijnen, verrijken en verarmen van uranium... want uranium is de grondstof voor kernenergie... althans één van de grondstoffen, kost toch ook veel energie? Ik heb ook eens gelezen dat kinderkanker veel meer voorkomt... rondom kerncentrales. Hier hoor je nooit wat over. Waarom, zegt Lucas? Nou, omdat het niet waar is. Oké, leg uit. Want Lucas heeft het gelezen, blijkbaar. Ja. Nee, ja. Ik heb het ook nog nooit gehoord dat het geval is. Maar ik wil wel even ingaan nog op die kernramp als dat nu nog... Daar komen we zo nog op. Dus het is niet de vraag van Lucas. De vraag van Lucas is... het mijnen, verrijken en verarmen van uranium kost toch ook veel energie? Laten we het dan niet over de ziekte rondom de centrales hebben. Oké, het kost ook energie. Natuurlijk kost dat energie. Maar niet dusdanig dat je zinkt. Maar dus er is niet duidelijk van hoeveel energie dat per se kost, want ik denk dat dat de vraag van Lucas is. Nee, hoeveel dat is, dat weet ik niet, maar het lijkt me ook absoluut geen probleem. Laat ik het zo zeggen, want wat ik al eerder zei, kernenergie, daar heb je maar zo weinig voor nodig, voor zo ongelooflijke hoeveelheid die je daarmee kan bewerkstelligen, dat kan geen probleem zijn. Okay. Ja, je raakt hier wel die discussie over dat uranium wat in zeewater zit. Het zou heel goed kunnen dat het er uiteindelijk uit te halen is, maar dat zoveel kost inderdaad, dat de energieprijs van uranium inderdaad enorm aan het stijgen is. En dat er dus op een gegeven moment wellicht zelfs meer energie in moet... dan dat er ooit uit zal komen. Oké, we gaan verder. Yes? Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, zometeen praten we verder over kernenergie, nu even iets heel anders. Het Nationaal Archief publiceert vandaag de verhoren van Engelandvaders. Dat zijn Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog uit bezet gebied vertrokken en naar Engeland afreisden, vaak met de forse omwegen. En die Engelandvaders werden toen uitgehoord door de Nederlandse autoriteiten om bijvoorbeeld vast te stellen dat ze geen spionnen waren. De verhoren van de 2150 van deze Engelandvaders zijn vandaag ook online te vinden bij het Nationaal Archief. En je hoort daarom nu Bob Dylan met When the Ship Comes In. Oh, the time will come up when the winds will stop and the breeze will cease to be breathing, like the stillness in the wind before the hurricane begins, the hour that the ship comes in. And the sea will split and the ships will hit, and the sands on the shoreline will be shaking, and the tide will sound and the waves will pound, and the morning will be a breaking. The fishes will laugh as they swim out of the path, and the seagulls will be smiling, and the rocks on the sand will proudly stand the hour that the ship comes in. And the words that are used for to get the ship confused will not be understood as the spoken, for the chains of the sea will have busted in the night and be buried out the bottom of the ocean. A song will lift as the mainsail shifts and the boat drifts onto the shoreline, and the sun will respect every face on the deck the hour that the ship comes in. And the sands will roll out a carpet of gold for your weary toes to be a-touching. And the ship's wise men will remind you once again that the whole wide world is watching. Sleep still in their eyes, and they'll jerk from their beds and think they're dreaming, but they'll pinch themselves and squeal, and they'll know that it's for real the hour that the ship comes in. And they'll raise their hands, saying, we'll meet all your demands, but we'll shout from the bow, your days are numbered. And like Pharaoh's tribe, they'll be drowned in the tide, and like Goliath, they'll be conquered. When the Ship Comes In van Bob Dylan hoorde je hier bij Vroeg op NPO Radio 1. Hele goede morgen, je luistert naar Vroeg van donderdag 21 maart. Vandaag praten wereldleiders op de eerste Nuclear Energy Summit in Brussel over de potentie van kernenergie in een duurzame energiemix. Want ja, hebben we aan hernieuwbare energiebronnen wel genoeg? Vandaag praat ik erover met Okida Oudendijk, directeur van WePlanet Nederland, en met Gerard Brinkman, campaigner kernenergie bij WISE. Zit je nou te luisteren? Ik zei het net ook al. En heb je vragen? Stel ze dan vooral in de NPO Radio 1-app. Jan van Poppel. Ja, Gerard, je bent door en door kritisch over kernenergie. Dat mag ik denk ik wel zo stellen. Bedoel, we hebben je net horen spreken. Jij zegt wind- en zonne-energie, dat is de oplossing. Wat zijn nou precies in het kort de voordelen van wind- en zonne-energie tegenover kernenergie, vind jij? Nou, ik zeg niet alleen dat wind- en zonne-energie dé oplossing is. Okay. Ik zeg dat efficiëntie en besparing de crux is. Yeah. En daarna wind en zon. Yeah. En dat moet je aanvullen met opslagtechnieken. Okay. En als je die trits gebruikt, dan komen we echt een heel eind. Duidelijk. En wat zijn daar de voordelen van tegenover kernenergie? De voordelen zijn dat het vrijwel gratis zeg maar brandstof is. Mm-hmm. Want zon en wind, die heb je gewoon. Dat, dat het snel te realiseren valt. Dat het schoon is, dat het goed te recyclen valt uiteindelijk. Dat je, dus er zijn enorm veel voordelen aan. Dat het decentraal kan worden opgevekt. Wat betekent dat, decentraal? Nou, dat je dus op verschillende locaties inderdaad zonneparken en windmolens kunt hebben. Uh-huh. Waardoor je niet zeg maar aan hele centrale plekken zit waar het dan wordt opgewekt. Dus je hebt het veel meer verspreid over het land. Ja, en je kan... Ja, eigenlijk zijn dat dus de grote voordelen. Okida, ben je per se tegen dit soort oplossingen? Nee, helemaal niet. Ik bedoel, we zijn ermee begonnen. Dus, en volgens nog hebben we niet iets anders. Dus nee hoor. Het moet een mix zijn. Maar er zitten wel nadelen aan windmolens en zonnepanelen. Ten eerste heb je daar niet 100% per dag profijt van. Want als de zon niet schijnt en de wind niet waait of het donker is, dan moet je op iets anders overschakelen. En dat is het vervelende. Dan moet je dus weer op fossiel terugvallen. En dat is wel een ernstig nadeel. Mm-hmm. En dan komt kernenergie dus om de hoek kijken. Dan komt zeker kernenergie om de hoek kijken. Ja. En ik wil toch het land Duitsland toch nog wel weer als voorbeeld noemen. Daar is immens veel geïnvesteerd op in zonnepanelen en windmolens. En nogmaals, de resultaten zijn er niet naar. Nee, dat en als heb je kijkt net naar gemaakt. Frankrijk, als je kijkt naar Frankrijk, dat wel en masse op centrales heeft ingezet al in de jaren 50. Kerncentrales. En die laten echt hele goede resultaten zien. En datzelfde geldt voor Zweden. Dus je hoeft niet geen psychologie of wiskunde of economie gestudeerd te hebben om te zien dat de resultaten er echt wel naar zijn. Ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen, Gerard, die ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie, windenergie, opslag, isolatie van huizen, noem het allemaal maar op. Ook die ontwikkelingen gaan nog niet snel genoeg. We liggen niet op koers om die doelen te halen op dit moment. Dus kernenergie is op de lange termijn misschien ook wel nodig om die energiedoelstellingen te halen. Dus waarom het zo tegenhouden? Nee, omdat je moet versnellen in de processen waar je wel invloed op kan hebben en waar je snel resultaat in kan hebben. Mm-hmm. Dus een oproep zou zijn inderdaad om daar veel meer op in te gaan zetten. Ja. En kernenergie is wat dat betreft een oplossing die, als we erop in gaan zetten, pas over een jaar of 15 effect zal gaan hebben. Ja, dan ben je al veel te laat. Ja, dus ik zou zeggen, dat moet je begrijp ik, dat punt heb je net gemaakt. Maar als we in de jaren 80, toen jij aan het demonstreren was, kerncentrales hadden gebouwd, dan hadden we nu toch veel minder fossiele brandstoffen nodig gehad. Nou, dat is de vraag. Want dat weet je niet. Maar we hebben het niet gedaan. Ik bedoel, je kan altijd terugkijken in de tijd. Het is ja. Met name natuurlijk door de ramp met Tsjernobyl is het inderdaad misgegaan. Mm. Ja. Waardoor inderdaad de discussie over kernenergie op dat moment gesmoord is. Ja. Kijk, en je had, dat is wel het punt. Frankrijk wordt dan als een soort lichtend voorbeeld aangehaald. Maar ook in Frankrijk zijn steeds grotere problemen met de stroomvoorziening. Omdat bijvoorbeeld in de zomer kerncentrales stil moeten worden gelegd. Omdat het koelwater onvoldoende voorradig is. Dus ook daar zitten echt wel nadelen aan. En ja. Kernenergie is echt niet een bron die 24/7 aanstaat. Hoe wegen we, en die vraag ga ik aan jou stellen, Ogita, hoe wegen we het belang van onmiddellijke actie tegen klimaatverandering af tegen de potentiële risico's van kernenergie? Want dat is natuurlijk uiteindelijk waar het over gaat. Nou, kijk, die risico's aan kernenergie, die worden wel door meneer Brinkman opgeworpen. Uh-huh. Maar ik zie ze niet zo, hoor. Oké, maar ik heb ook even wat vooronderzoek gedaan. Die risico's zijn wel daadwerkelijk gefundeerd. Daar zijn gewoon risico's. Die zijn er. Dat kunnen we niet tegenspreken, toch? Maar, nou ja, dan wil ik nog wel iets daarover zeggen. Kijk, als je het hebt over de ramp Tsjernobyl en Fukushima... Ja. Dan is bij Tsjernobyl zijn er ongeveer 50 doden gevallen... en hebben ze bedacht dat er misschien als gevolg van die straling... extra kankergevallen zouden zijn. Ja, dat is ook bewezen, toch? Nou nee, dat is het juist niet. En toen heeft bijvoorbeeld Greenpeace heeft voorspeld dat er 250.000 gevallen zouden zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie 4.000. En die 4.000, daar zijn we eigenlijk altijd nog aan het onderzoeken. Mm-hmm. Dat is nog steeds niet bewezen. Fukushima, dat is een verschrikkelijke ramp geweest van de tsunami. Dat heeft 18.000 doden gekost. Toen is er nog een evacuatie geweest, wat ook veel doden heeft gekost. Maar als gevolg er was niet dusdanige straling dat daar doden door zijn gevallen. Kortom, geen doden door dat problemen. Volgens mij kunnen we die conclusie niet trekken, want u zegt dat onderzoek is nog bezig. Dus nee, dat is Tsjernobyl. Ja, oké. Okay. Dus Fukushima, geen doden gevallen als gevolg van de nog kernramp. Niet, wellicht. Nee, niet. Gewoon niet. Nul. Ja, klopt nul. Dat, Gerard? Nul. Ja, dat weten we niet, want dat weet je vaak pas op langere termijn. Nee, echt niet. Dus die zijn er niet gevallen. En als je dus nu kijkt naar de hoeveelheid energie die een energiebron produceert, en ja. Je kijkt dan naar het aantal doden die er gevallen zijn, dan is kernenergie de veiligste energiebron van alle energiebronnen. Dus kortom, wij zien helemaal geen nadeel als je het hebt over de, nee, dat over was de duidelijk. Veiligheid. Ja, ja. Dat was duidelijk dat jullie geen nadeel zien. Gerard, ja, maar dit is dus op feiten gebaseerd. Hè? Dit ja. is wetenschap. Ja. Op diezelfde feiten kan je ook baseren dat wind en zon ook vrijwel geen doden opleveren. Dus dat is echt niet het argument. Nou ja, wind en zon, dat klopt wel. Dat is ook relatief veilig, maar niet veiliger dan kernenergie. Ja. Dus als we het hebben over duurzaamheid, dan zitten dus heel veel voordelen aan kernenergie, die ik al eerder deze uitzending heb genoemd. Mm-hmm. En als je het dan hebt dat mijn buurman zegt, ja, maar het is zo onveilig. Nee, dat is dus niet zo. De wetenschap heeft aangetoond, als je kijkt naar de effecten van die twee rampen, dan is echt alleen maar Tsjernobyl het enige ongeluk geweest waar ongeveer tot dusver 50 doden. Oké, we gaan ervan uit dat die 4000 extra kanker levens heeft gekost, mm-hmm. zou ik maar zeggen. Dan nog is het de veiligste energiebron. Oké. Het is wel, dat vind ik wel fascinerend. Geert, ik ga je toch even, want ik vind Diana, die stuurt een hartstikke mooi bericht in de NPO Radio 1 app. Die zegt, is het wellicht een idee om te kijken naar samenwerking? Het is bekend wat de verschillen zijn, nu dus. Soms zul je elkaars mening moeten respecteren zonder van jouw eigen idee af te gaan. Nu komt het gesprek niet echt verder. Ben ik eigenlijk wel met Diana eens. We zijn continu bezig met de argumenten tegenover elkaar te zetten. Dat is ook belangrijk, zodat we de voor- en nadelen goed af kunnen wegen. Vandaag is er een top, de Nuclear Energy Summit in Brussel. Daar komen ook voor- en tegenstanders vast en zeker samen, want niet iedereen is voor kernenergie. Waar gaat het dan vandaag precies over, Ogita? Met het oog op de toekomst. Nou ja, Niet iedereen is het ermee eens, maar wel de overgrote meerderheid. Duidelijk, maar, ja, maar waar gaat het vandaag nu, op die top over? Je ziet nu dus dat 22 landen dat initiatief hebben genomen. Je ziet ook binnen de EU is er van alles aan het schuiven. Je ziet dat er meer kerncentrales wereldwijd gebouwd worden. Dat kernenergie echt in de lift zit. Dus dat is de ontwikkeling waar wij nu in zitten. En ik zie dit gesprek wat ik met mijn buurman heb echt als een achterhoedegevecht. Dus ik zit hier aan tafel en dan ga ik weer al die argumenten bestrijden. Zoals wij dat met onze organisatie ook elke dag doen. Maar, dat is toch geen achterhoedegevecht dan, als je daar als hele organisatie voor inzet? Is toch belangrijk? Achterhoedegevecht, waarmee ik maar wil zeggen, is van dat we veel bereikt hebben in ons bestaan. En dat inderdaad 8 jaar geleden het onbespreekbaar was, of dat het nog niet echt een onderwerp was. En dat we nu natuurlijk heel erg zijn opgeschoten. Ja, want een van die oplossingen die aangehaald wordt zijn SMR's, dus modulaire kerncentrales. Zijn eigenlijk kleinere kerncentrales dan bijvoorbeeld de grote die in Fukushima stond of die in Tsjernobyl stond. Ik las ook in de achtergrondinformatie over die top vandaag dat het daar ook vooral over gaat vandaag. Ja. Wat is nou het voordeel van die SMR's? Nou, het voordeel is van dat eigenlijk een soort IKEA-bouwpakketten zijn. Dus die worden in een fabriek gemaakt. En eenmaal, kijk naar IKEA. Dan kan je ze gewoon even snel overal neerzetten. En omdat ze zo flexibel zijn, kun je ze sneller neerzetten. En kan je ze ook gewoon, bijvoorbeeld de gemeente Den Helder is dat nu aan het onderzoeken. Die kunnen gewoon naar hun bevolking kijken wat daar nodig is. En dan kunnen ze zelf dit initiatief nemen om in energievoorziening genoeg energie te kunnen leveren. En dat is dan ook echt een kleiner vermogen wat die centrales leveren. Moeten we dan meer van die centrales neerzetten? Of hoe gaat dan? Nou ja, het is, je moet het erbij doen. Okay. Je moet het erbij doen omdat het heel flexibel voor bepaalde situaties toegepast kan worden. Ja, ik zie Gerard ontzettend onrustig op zijn stoel zitten. Ja, het is een beetje zoals mijn moeder al zei. Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het meestal ook te mooi om waar te zijn. Kijk, de toekomstdromen van SMR's, die small modular reactors, die dan in een fabriek gebouwd zouden kunnen worden, dat komt maar niet van de grond. Dat bestaat op de tekentafel. Ja. Dat ziet er in PowerPoint prachtig uit. En in theorie zou het wellicht ook kunnen werken. Maar in de praktijk zie je bijvoorbeeld dat een paradepaardje in Amerika, NuScale. NuScale is al vanaf 2007. Mm-hmm. Zijn bedrijfje in het midden van Amerika is al vanaf 2007 aan het werken aan een set van SMR's die gebouwd zouden moeten worden. We zijn nu pak een beet 16 jaar, 17 jaar verder. En vorig jaar is de stekker uit het project getrokken. NuScale bestaat nog wel, maar de beurskoers is naar beneden gegaan van het bedrijf. Ja. Er zijn 40% van het personeel moest eruit. En hun belangrijke paradepaardje kregen ze financieel gewoon niet rond. Dus die SMR's, ik zie in de praktijk dat er her en der wel wat proefmodellen worden gebouwd. Maar een fabriek om SMR's te gaan bouwen, maar dat is toch ook niet. Nee, oké, maar als we kijken naar hoe innovatie in het verleden is gelopen, zijn er heel veel dingen eerst fout gegaan en ging het daarna goed. Dus dat kan bij dit dan toch ook het geval zijn? Dan zeg je precies de geschiedenis van kernenergie. Het zou allemaal goed kunnen gaan, maar in de praktijk zien we dat het steeds duurder wordt. Dat het niet aan het toenemen is. Kernenergie neemt wereldwijd nog steeds af in de stroomproductie. Dat is inmiddels onder de 10% wereldwijd gedaald. Ja. Kijk, en de toekomstdromen bestaan op papier, die zijn allemaal prachtig. Maar in de praktijk zie je dat centrales steeds duurder worden, dat die SMR's maar niet van de grond komen, dat bouwtijden oplopen, et cetera. Ja, nu wordt er vandaag gepraat over samenwerking. 22 landen hebben in Dubai besloten, wij zien de potentie van kernenergie wel, wij willen daar meer op inzetten. Zou goede samenwerking, hè, bijvoorbeeld Europese samenwerking, zou dat de potentie van kernenergie voor jou vergroten, Gerard? Nee, ik denk het niet. Want, want je zou kunnen zeggen dat het daardoor ook veiliger zou worden, dat we Europese richtlijnen kunnen opstellen die nog duidelijker, nog strikter zijn. Maar die zijn er. Hè. Er wordt in de nucleaire sector en door de toezichthouders ook internationaal samengewerkt. Ja. Dus de richtlijnen van waar een kerncentrale aan zou moeten voldoen, dat is allemaal internationaal vastgesteld. Dus er wordt op dat moment al, op dat punt al vrij veel samengewerkt. Maar dat maakt kernenergie niet goedkoper en sneller. Nee. Zie jij dat ook zo, Gita? Wat denk je? Nee, dat zie ik niet zo. Ik bedoel, hoe meer we nu gaan bouwen, hoe goedkoper en sneller het gaat. Afgezien van het feit dat het businessmodel er op papier allemaal al goed genoeg uitziet. Mm-hmm. Wat we nu moeten doen inderdaad is samenwerken. En ik ben blij dat vandaag in Brussel gestalte gaat krijgen door dat initiatief van die 22 landen. Wat er heel concreet moet gebeuren nu, en dat is wat wij als WePlan net samen met de Nuclear Parts Group ook vandaag zullen zeggen daar in Brussel, is dat we voorstellen om gewoon van die 450 kerncentrales die er nu zijn in de wereld, om daar 1200 van te maken. En dat ja, is ook dat is in Dubai afgesproken, het verdriedubbelen van de hoeveelheid kerncentrales. Ja, maar dat we dat nu gaan doen dus ook, dat is natuurlijk fantastisch. En die samenwerking ben ik heel blij mee, dat die dan nu ook met zoveel landen onderschreven wordt. Mm-hmm. Dus we zijn goed op weg, denk ik. Ja, jullie zijn er dus vandaag in Brussel. Jullie als Wise Gerard zijn er niet. Greenpeace is er bijvoorbeeld wel. Die gaan protesteren, hebben ze al aangekondigd. Waarom jullie niet? Ja, de top zelf is bedoeld voor regeringsleider. En dat ben ik niet. Dus daar ben ik niet. Ja. Maar er is ook een tegentop die georganiseerd wordt. En daar wordt ook gesproken over de nadelen van kernenergie. Want wat dat betreft is zo'n pro-top is toch wel heel erg eenzijdig. En die schetst een soort toekomstbeeld wat allemaal zou kunnen en wat zou mogelijk zou zijn in de toekomst. Mm-hmm. Maar in de praktijk zie je dat het helemaal niet waargemaakt kan worden. Ja, wel interessant, want je noemt die tegentop. Die is volgens mij ook georganiseerd door een natuurorganisatie. Daar spreekt de minister van Energie en Klimaat, de Belgische minister van Energie en Klimaat, die spreekt daar. Ook zal zij spreken op de Nuclear Energy Summit. Zij heeft gezegd, ik ga hetzelfde verhaal vertellen. Ja. Wat is dat verhaal, Gerard? Klopt, dat is het verhaal, een kritisch verhaal over kernenergie. Waar zij de deur naar open houdt, is het onderzoek naar kleine kerncentrales, die SMR's. Zij zegt ook van, dat is ook in België een beweging die zegt van, wij zouden daar zelf ook meer onderzoek naar moeten doen. Dus in België wordt er ook gewerkt aan een eigen ontwerp. Ja, dat is het verhaal wat zij dus op beide toppen wil zeggen. Ja, dus ook op de pro-top, zoals jij hem noemt, een kritisch verhaal over kernenergie. Daar is wel ruimte voor. Ja, dat is haar visie op de energie. Ja, en die zal ze daar delen. Nederland, je noemde het aan het begin van dit gesprek al. In Nederland is het grootste deel van de Tweede Kamer voor kernenergie. Daar zijn ook nog wat partijen tegen. Wat gaat de houding van Nederland zijn op die toppen? Mark Rutte is er bijvoorbeeld ook. Wat gaan wij Nederland zeggen daar? Ja, dat is altijd wel een beetje heikel, omdat Nederland niet altijd 100% zegt dat ze er helemaal achter staan. Hm? Maar goed, we hebben natuurlijk een regering die heel erg bezig is met die bouw van die twee kerncentrales. Jette, klimaatminister van D66, heeft ook laten zien dat hij daar ook heel serieus mee bezig is. Soms snap ik niet helemaal die weifelende houding van wel, niet, wel, niet. Maar goed, ze zijn erbij. Gezien dit gesprek en soms de heftigheid van de voor's en de tegens, snap ik die twijfelachtigheid, snap ik eigenlijk wel. Want het blijft toch een moeilijk onderwerp, heb ik zo het idee. Ja, en het is ook echt een keuze die je moet maken. Hè? Want jij verwees net naar iemand die een vraag stelde van, kunnen jullie niet beter samenwerken, ja, en gezamenlijk Diana, uitkomen? Ja, ja, maar het is inderdaad wel echt een keuze die je maakt. En als je kiest voor kernenergie, dan betekent dat je dus je geld daarin investeert, en dan kan je dat dus niet in andere dingen investeren. Dus in die zin moet je wel keuze en een keuze maken. En dat verklaart voor een deel natuurlijk ook wel de spanning die er op de discussie zit. Ja. Nou, maar ik heb het niet zozeer over dat het heel moeilijk is om een keuze te maken voor de oplossing die ons dat klimaatprobleem uit de wereld doet helpen. Hm. Het gaat over politiek, wat er natuurlijk gaande is. Hè. Dus daar heb ik het dan over. Ja. We zijn er bijna doorheen. We hebben nog maar 2 minuten. En zo snel kan het gaan. We hebben een hoop besproken, Ogita. Als je even met een aardig blik naar je buurman kijkt, snap jij de zorgen van Gerard? Ik zit naar mijn buurman te kijken en ik denk, wat een aardige man is dit. Mm-hmm. We hadden elkaar nog niet eerder ontmoet. Ja. En eigenlijk denk ik van, ik zou zo graag willen begrijpen van waarom die tegenstand tegen een oplossing die ons verder gaat brengen, namelijk het klimaatprobleem gaat oplossen, dat die tegenstand zo manifest blijft. Ja, nou, dat het zo'n doel op zich is om tegen kernenergie te zijn. Kijk, want luister, ik ben dan toevallig hier van een milieuorganisatie die zich voor kernenergie inzet, omdat we denken dat dat de oplossing is. Maar als het iets anders was geweest, dan had ik daarvoor gestreden. Het gaat mij erom dat klimaatprobleem opgelost wordt. Ja. En dat is precies wat ik een beetje mis bij mijn buurman, dat ik die focus niet zie. We hebben nog 1 minuut, Gerard. Dus verlicht Olgita, zou ik zeggen. Nou, ik ben blij dat Olgita laat zien dat ze heel erg met klimaat begaan is. Ja. En dat ze ook ons uitnodigt om uit te leggen waarom die andere keuze volgens ons veel beter is. En dat wil ik heel graag ook gaan doen. Ja. Nou, dat heb je net ook al gedeeltelijk gedaan, volgens mij. Ja. En wij zitten er eigenlijk precies hetzelfde in. Wij zitten er niet ideologisch in. Het is niet zo dat ik tegen kernenergie ben omdat kernsplijting zo iets geks is. Mm-hmm. Nee, het zijn gewoon hele praktische argumenten die ervoor zorgen. Het kernafval, de lange bouwduur, de hoge kosten, waardoor ik denk dat het geen slimme keuze is en dat je veel betere keuzes kunt maken. Ja. En daar zijn jullie het nog niet helemaal met elkaar eens. Maar we hebben de argumenten gehoord, de argumenten voor, de argumenten tegen. Vandaag wordt erover gesproken op die Nuclear Energy Summit in Brussel. Dank voor jullie komst. Olgita Oudendijk, directeur van We Planet Nederland. Gerard Brinkman, campaigner kernenergie moet ik zeggen, bij vereniging WISE. Fijn dat jullie je dag met ons wilden beginnen. Dit was Vroeg van donderdag 21 maart. Het programma kun je dus terugluisteren als podcast. En morgen zit David Breebaard hier voor je klaar met een nieuwe gast. Nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1-journaal. NPO Radio 1. 6 uur.